Jambo la pili ni nyumba zetu ziwe zipo chini ya misingi ya dini, wanaeleleka mule ndani ya nyumba, wanazijua hizi adhkari baada ya swala, watoto, watu wazima, mama, binti yake, sijui wa kazi amemchukua pale, nani nani, watu wanaowalea. Wafundisheni adhkari za asubuhi na jioni, wafundisheni adhkari baada ya sala, wafundisheni adhkari za kulala, wafundisheni adhkari za kuingia chooni, za kutoka, za kuvaa nguo, za kuvaa nguo mpya. Adabu, ajue kwamba anavua kwa upande wa kushoto, akivaa aanze kwa upande wa kulia. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mpaka kwenye kuchana nywele anaanza upande wa kulia na kuvaa viatu. Wa fi shanihi kulli, hizi ni adabu. Muislamu anakulia nyumba ya baba yake na mama yake, anayakuta mambo haya yapo yanafanyika, anakopi kutoka kwa wazazi wake. Jambo la tatu, al-i'tina'u bi ta'limi ahli al-bayt umura dinihim, kupatiliza kuwafunza watu wa nyumbani mambo ya dini yao. Leo tuko hai, kesho tutakufa, tutaacha wake wajinga, tutaacha watoto wajinga, hawajui kitu. Mwaona kwamba je, leo mkiachiwa dhamana na waume zenu wakaondoka duniani, mnaijua salafia, mnajua sunna, mnajua kulea watoto, mnajua mume wa kuchagua, mnajua kadha, mnajua kadha, au itakuwa kama ile misemo ya watu wa mtaani kwamba mmekaa sana, naona wanaume hawaji, bora niondoe nuksi tu, yoyote akitokea aondoe nuksi, ndio wajitia nuksi na kujipaka matope. Wajiondoa nuksi vipi sasa? Watanabaha watu katika hili. Kwa hiyo katika tafsiri ya ile aya niliyotangulia kuitaja, qu anfusakum wa ahlikum nara, ile aya niliyotangulia kuitaja, zilindeni nafsi zenu na watu wenu, familia zenu, na moto. Adh-Dhahhaku anasema na wengine katika maimamu, haqqun ala almuslimi, ni wajibu juu ya muislamu mwanamme, ayuallima ahlahu, kuwafundisha watu wake, familia yake, wale maradhu, wale ambao unawalea chini yako, min qarabatihi, wale ahli zake, katika watu wake wa karibu wale, kuwafundisha nini? Ma faradallahu alayhim, aliyoyafaradhisha Allah kwao, wa ma nahahum anhu, na aliyowakataza Allah. Hawa watu tulionao majumbani hawa wajue hii ni shirki, hii ni bid'a, hii ni haram. Tuwakataze kusengenya, tuwakataze kufuatilia fuatilia mambo ya watu, tuwakataze kusema kila wanachokisikia, tuwaamrishe uvumilivu, kumwabudu Allah, kuwa na subira katika ibada, katika kuacha maasia, kuvumilia maneno ya watu katika mashambulizi kuhusu dini yako mtu, na kuwa na subira. Maneno haya ndiyo maana wanachuoni wanasema ni lazima kwa wanaume majumbani watenge ima siku hata mwezi mmoja, siku moja kwa ajili ya kutoa darasa pale nyumbani. Unaweza ukatoa mawaidha hata watu wa familia ukawaita, ukatoa mawaidha ukawaelezea Uislamu kuhusu siku ya kiyama itakavyokuwa, ukatenga tu siku ukajiwekea katika ratiba zako. Kadhalika jambo la nne, taallumu al-ahkami ash-shar'iyya lilbuyut, kujifunza hukumu za kisheria za majumbani. Nyumba zina hukumu zake za kisheria, kama vile al-istidhanu was-salam, kuomba ruhusa, kutoa salamu mtu anapotaka kuingia ndani, kuomba ruhusa. Watoto wanajiingilia tu nyumbani, vyumba vya wazee wao, hawaombi ruhusa time yoyote wanayotaka, Na hali ya kuwa Uislamu umetoa maelekezo watu wanapotaka kuingia katika majumba tofauti na ofisini, ambapo wakati wote ziko wazi mtu anaweza kuingia. Lakini je, unapotaka kuingia katika majumba, Allah subhanahu wa ta'ala asema ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao wameamini, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum, msiingie nyumba zisizokuwa nyumba zenu, msiingie nyumba zisizokuwa nyumba zenu, hatta tastanisu, mpaka muombe ruhusa, yani tastadhinu ahla albuyut, muombe ruhusa watu wa nyumba hizo. Tuwafundishe watu, si ukifika ufungue tu mlango wa jirani yako, au mtu anaita dirishani, mama fulani dirishani, kuwafunza. Na mtu bali Uislamu umeelekeza mpaka sehemu ya kusimama, unavubisha hodi kwenye mlango, usimame wapi? Simama upande wa kushoto, sababu ukifunguliwa asianze kukuona, na wewe usianze kuona ndani. Maana yake na upande wa kushoto, kama itakuwa nyumba inafungukia upande wako wa kushoto, unakuanza kufunguliwa ule mlango, simama upembeni. Kwa hiyo hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha, mpaka muombe ruhusa na muwatolee salamu wenyewe wale wenye nyumba. So ukifika tu kwamba leo shoga kuna jambo hilo, jambo kubwa mwenye umekwenda nalo mpaka salamu mmesahau, jambo lenyewe la kupata madhambi ndio kubwa lenyewe. Huna habari. Habari ipi ya dhambi? Salamu kwanza. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi anasema idha sta'dhana ahadukum thalathan, atakapoomba ruhusa mmoja wenu mara tatu, falam yu'dhal la, na kuruhusiwa, hakuruhusiwa, falyarji, na arudi. Utakuta mtu amekaa pale pale barazani, jua la mpiga mpaka la zangu wenye hawapo. Na atagunga mlango huu, atagunga, atafanya kadha, atafanya hivi. Kwa hiyo kuwaelekeza watoto majumbani, wake watu tunaoishi nao, hata watoto wanavyotumwa, nenda sehemu fulani, lakini fanya hivi, bishe kwanza, omba ruhusa, bishe hodi kwanza, alafu fanya kadha, ukiona kile basi rudi. Bali hata hiyo nyumba yako pia Allah ameamrisha watoto, kadhalika watumishi, wafanye kazi, wasiingie katika vyumba vya wazazi vile, baba mama, bila ya kuomba ruhusa, katika nyakati. Nyakati zimetajwa katika Qur'an, ya ayyuhalladhina amanu liyasta'dhinkum alladhina malakat aymanukum walladhina lam yablughu al-hulum منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر قبل صلاة الصبح الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة الظهور بل نبقوز نبقوزين ومن بعد صلاة العشاء بعد صلاة صلاة العشاء سبب نكتزو من أقوى مكو مبقوز نبقو وإسلامك هلكيزا. Lakini wakifikia bale, wakati wote wataomba ruhusa. Lakini aliye chini ya bale, nyakati hizo ndizo ruhusa nyingine zaingia. Lakini akifikia bale, time zote inabidi sasa yaombe ruhusa. Lakini mdogo hajafikia hivyo, anaweza kuruhusiwa hivyo. Kadhalika katika adabu, haifai kuchungulia nyumba za watu na kutegetegea masikio. Man ittala'a fi baiti qaumin, mtu yoyote atakayechungulia nyumba ya watu, watu wote wale, bighairi idhnin, pasi na idhni, hajaruhusiwa, akachungulia nyumba ya watu, fafaqa'u ainahu, wakalidofoa jicho lake, amechungulia alafu akamtobo wa jicho mtu, fala diyata lahu, hana dia. Utatoka hivyo ukajitibu mwenyewe, hakuna malipo yoyote ya fidia utakayopewa, wala qisas, wala hakuna qisas kwa maana yule atarejeshewa pia, kwa sababu umechungulia bila ya idhni ya watu. Bali katika riwaya katika sahihi Muslim imkuja, faqad alla lahum an yafqa'u aina, huyo amewapa ruhusa wao walitoboa jicho lake, wana ruhusa, sio kumwagia maji, toboa hiyo jicho, atembee nalo hiyo mafunzo kwa wengine. Angalia Uislamu kwa sababu ya kupeleleza na kuchunguza mambo ya watu katika majumba. Majumba yamebeba mambo mengi sana. Kadhalika katika adabu zinazohusiana na majumba, idha salla nafilatan jamaa, ni kuwa mtu lau kama ataswali swala ya sunna kwa jamaa, fi baitihi, katika nyumba yake, baadhi ya nyakati unaweza ukaswali sunna kwa jamaa, baadhi ya nyakati, fala ya ummuhu ghayruhu illa biidhni, basi asimswalishe mtu mwingine isipokuwa kwa idhini ya mwenye nyumba, asiswalishe mtu mwingine. Masala ya leo pia tumesoma leo katika darasa, unapokwenda katika nyumba ya watu mukaswali katika nyumba hiyo, basi imamu ni mwenye nyumba, isipokuwa atoe idhni ya mtu mwingine aswalishe. Wala yajlisu fi makanin fi baitihi illa biidhni, na haifai kukaa mahali pa mwenye nyumba mpaka akupe idhini, kama ndo kiti chake au mkeka wake, anakaa mwenye nyumba mahali hapo, wewe usikae mpaka upewe idhini. Na kuna watu wakienda nyumba za watu, ni kusema akikaa dakika 10 akitoka anaijua nyumba yote ilivyo, lilipokaa friji anajua kasemo fulani mbadilikwa hiji, sehemu fulani iko hivi, macho yake kama yule ndege yule bundi anavyozunguka kuangalia nyumba za watu. Lakini ukiambiwa kaa hapa uangalie huku, haa, mimi nataka nikae pale, kaa hapa, mwenye nyumba ndio anayekuweka. Lakini usikae sehemu ambayo ni ya mwenyewe ndio anapokaa, hairuhusiwi. Kwa hiyo hata akina mama katika majumba unavyowakaribisha watu, adabu hizi mzijue. Kuna heshima pahala apokaa mume, aweki mtu wowote. Adabu, nilitoa mfano kwa akina mama katika darasa leo, nikawaambia wale mabibi zamani, watu wazima, kwa wakiandaa chakula, kwa chakula anachowekewa babu, wenyewe wanakitengeneza vizuri na mwiko wao na bakuli lao la maji, wanakilainisha, alafu wanaweka makoko pale juu yajulikane, haya ya mwenye nyumba. Na nyinyi mseeoa, mtakuta chakula chenu huko kimefunikwa na sinia tu, lakini pale patafunikwa kawa maalumu nzuri na kwenye mkeka wa kushona. Lakini mka, watu wengi wa kileo hawatofautishi chakula cha mtu mjane na mtu aliyemuoa pia. Inawezekana sahani aliyowekewa mume imetoboka chini, mchuzi pia wapenya, sawa sawa na sahani aliyowekewa mtoto anayekaa pale ndani mnaomlea. Na mara nyingine pia akakwambia kula humo humo, naona taabu kuosha vyombo vingi, kula humo humo. Mtu akaa pale na sufuria lako kama vile uko mama ntidi umeomba. Nyumba yako mwenyewe. Haya mambo watu wasichukulie kwamba watu mambo madogo, ni adabu. Una haki wewe ya kuyatengeneza mambo hayo katika nyumba yako. Unaweza ukadharau kitu kidogo, kwa sababu watu wengi katika waume hudanganyika na vitu kama hivyo. Na Allah alivyoweka maajabu katika huu ulimwengu, mtu aweza oa mke mmoja, wawili, watatu, wanne. Baadhi ya wanawake mtu aweza kuuliza mke kwamba ya nini kuoa wake hapa, kwani unafuata nini huko kwingine? Katika maswali ambayo ninawanasihi sana akina wanawake wasiulize swali hilo, maanake lazima jawabu litakuudhi. katika maswali usiulize ni swali hilo, kwa sababu Allah alivyowaumba watu unaweza ukafikiria wewe hilo jambo lingine kubwa, lakini ni dogo na koko wewe halina maana, lakini likaa kwa huyu mume lina maana, kwa sababu wewe humtaki yule. Hata kama angefanya zuri wewe alikumtaki huyu, aliyemtaka huyu ndo anenufaika na hilo. Waweza ukaliona dogo, lakini kumbe ikawa tu maandalizi ya chakula unayofanya wewe sio anayofanya mwenzio. Na uende ikawa tu nguo unavoziandaa wewe sio anavoandaa yule mwenzio. Anapoondoka kwako mtu hakajipangia pangia tu vitu, mara mtia fulana tupu, mara mtia soksi za nguo kushoto tupu, mara mtia tofauti. Hayo mambo usiyachukulie kama mambo madogo, yanakuhusu mtu. Na wala si kujifanya kujikimbele mbele kwamba huyo mume wenyewe unemtumikia hivyo atakuacha siku yoyote. Ulimwoa wewe, wewe ndio unaenda kumposea, nimkusimulia haya maneno. Ni maneno ya watu wa ovu. Mwanamke wa Kiislamu hawi hivi adabu. Kwa hiyo miongoni mwa adabu ni mtu kujua swala zinavyoswaliwa, mwenye nyumba ndiyo imamu, kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, la ya umu rajulu fi sultanihi, asiswalishe mtu la ya umu rajulu rajula fi sultani, asiswalishe mtu kumswalisha mtu mwingine katika mamlaka yake. Hata mtawala anapokuja msikitini yeye ndio anatakiwa kuswalisha swala ya jamaa. Mtawala labda atoe idhini kwa mtu mwingine kwamba swalisha. Wala yajilisu ala takrimatihi, na wala asikae katika tandiko lake, kama kiti chake mwenye anapokaa pale, mgeni asikae kwenye kiti cha mwenye nyumba, fi baitihi, nyumbani kwake, illa biidhnihi, isipokuwa apate ruhusa yake. Kadhalika katika adabu za nyumba ni kujua kwamba swala ya sunna kuiswali ndani nyumbani ni bora kuliko kuiswali sehemu yoyote, hata msikitini. Swala ya sunna kuiswali nyumbani ni bora kuliko kuiswali sehemu yoyote, hata msikitini. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema khairu salati almar'i, bora ya swala ya mtu, fi baitihi, ni nyumbani kwake, illa salata almaktuba, isipokuwa swala ya faradhi. Kwa sababu swala ya sunna ukiiswali nyumbani ujira wake ni kama swala ya faradhi umeswali msikitini. Katika riwaya nyingine imekuja afdalu salati salatu almar'i fi baitihi illa almaktuba. Kwa hiyo hata wanawake kuswali swala za sunna majumbani, ukitaka kutoka kuswali swala ya dhuha ukaswali baadia hii, ukaswali ya dhuhuri hapa baadia ndio kwenda kuswali nyumbani. Fadhilisheni nyumba kuziswali swala za sunna, ni swala bora. Kadhalika katika adabu za nyumba ni jawazu hajri rajuli limraatihi annashiz. Haya pia wajue, inafaa mume kumuhama mkewe aliyekuwa na uasi. Mke anaweza kuwa na uasi akamuasi mume, akamuhama katika nyumba, au akahama kwenye nyumba ile akaenda kulala kwengine, pia inategemea namna ilivyo. Wajuruhunna fil madaji', kinawezekana ikawa ndani ya nyumba au akaenda kula sehemu nyingine. Si kwamba kama wanaume wewe kama sababu tu unataka kwenda kwa mke mwingine ndio utavishikilia sababu, mwanamke ana uasi. Kuna wakati sheria ikuruhusu kumhudumia mke kwa sababu amekuasi, hataki mahali unapoishi, hataki kusikiliza kukutii katika mambo kadha, huna wajibu wa kumhudumia. Kwa hiyo unaweza ukampa mambo hayo kwa ajili ya mafunzo, kuyafanya mambo haya kwa sababu ya kumrejesha katika mstari wa sawa. Kadhalika katika adabu za majumba, kujua kwamba paka wa majumbani hawanajisisi vyombo, ikiwa wataramba au chakula, paka amekula kitu, basi si najisi katika sheria ya dini. watu walijue hilo pia. Kadhalika katika adabu za majumbani ni hifdhu asrari albuyut, kutunza siri za majumba. Watu wengi wanasimulia mambo ya majumbani mwao, na ndio maana ukuta wanawake wengi wanajua mambo ya majumba ya watu. Wala zokakaa tu ukakuta wake wanakaa hata kusimulia hili tukusimulia, wala huyajui wewe unetoka nje. Wanawake wengi wanajua siri za majumba ya watu, basi mumewe alikuwa kadha na akafanya kadha, na hata yule mke mwenzio kule yuko kadha na huyu yuko hivi, kama vile yeye wa ma ursilu alaihim hafidhin. Jamaa, watu hawakuja katika markazi hii wala kuishi hapa kwa sababu ya kutaka kujua mambo ya watu majumbani wala kupeleleza. Labda kwa mtu mwana serikali pia fanya kazi yako, maana serikali ndo lazima ifuatilie. Fanya kazi yako kwa uzuri, lakini pia usivuke mipaka ya dini. Sasa fanya vile utaratibu ulivyo, usiharibu. Maana haiwezekani mjumuiko kama huyo serikali kakutazameni tu. Lazima wapo watatu, watu wawili, watatu, wanne, lazima wawepo, si wanawake si wanaume. Hilo kitu cha kawaida tu, wala si tatizo, wala usipate hofu wenyewe katika hilo. Nafanya shughuli zao kwa uzuri tu, kwa sababu watasikia dini kama hivi, watajua usalafi. Kwani wangapi wameelekea katika hilo wakajua sunna, wakajua usalafi, watu wakachunguza wakaona. Wala sisi tuna mpango kupindua nchi, kupindua nyumba, tuna mpango huo kwa nchi. Kitu po katika dini yetu. Kwa hiyo watu wasipende upekepeke wa nyumba za watu na kuchunguza siri za majumba ya watu. Na mtu lau kama ataandika anaweza kupata kitabu kwa kujua habari za nyumba za watu. Kama kitanunuliwa kiwanja atajua, kama patatiwa tiles atajua, kama kabati limetengenezwa lingine, yeye anazo habari. Na kabati la kaa chumbani kwa wenye, yeye anajua. Wapo watu wana tabia hizo, waweza kuona kama na darubini fulani ya kuangalia. Lakini na kuna watu pia, watu wazima kina mama wanawauliza hawa watoto wa kike, unasemaje kule unakokaa, unakaa je, mnakulaje, je, ah maskini, je, kadha kadha kadha kadha. Muogopeni Mola wenu. Wallahi Allah hata tusafishe sisi kwa sababu ya kudai usalafi, wala nguo tunazovaa, wala mawaidha mengi na kupitia vishindo vingi, la. Innama yanzuru ila qulubikum, Allah anaangalia kwenye mioyo. Wa'lamu anna Allah yahulu baina al-mar'i wa qalbi wa annahu ilayhi tuhsharun. Wa a'malikum, Allah angalii sura, kwamba umejipamba sana katika watu wote unaongoza na una nguo mpya mpya tu kwenye shughuli mkikutana, la. Wala leo nina simu mpya, kesho kuna mkoba shule kutoka Imarati, kesho kuna mkoba kutoka Uingereza, kesho kuna, wala hivyo vitu haviwatii watu peponi. Wallahi Allah atakwenda kutuangalia mioyo yetu, ni wa kweli tumetaka dini, ni kweli sisi tunataka hii salafia, ni kweli, au tuna vitu vingine tumefuata. Hilo liangalieni, litaharibu umri wetu, litaharibu juhudi zetu tunazofanya zikawa ni bure tu, siku ambayo tutakutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo watu kutunza siri za majumbani, watu wana vifua vipana, wasipende kusimulia simulia mambo ya majumbani. Kwa hiyo hilo watu wana umakini nalo pia, hasa akina mama. Inna min sharri nnasi inda Allah manzilatan, mtu aliye na shari zaidi wa shari zaidi mbele ya Allah kwa mafikio, kwa daraja, daraja yake ni mbaya zaidi ya yaumul qiyama, ar-rajulu, ni mwanamume ambaye yufdhi ila mraatihi, anatangamana na mkewe, wakakaa usiku wakastarehe mtu na mkewe, watufdhi ilaihi, na mke naye pia anatangamana akastarehe na mumewe, thumma yanshuru sirraha, kisha akaieneza na akaielezea ile siri, kama mume wangu kadha wa kadha wa kadha, mke wangu kadha wa kadha wa kadha. Huyu ni mtu wa shari siku ya kiyama. na kuelezea baadhi ya migongano, migogoro inayotokea baina yetu. Yakiamka mimi nakusimulia. Basi jana kwa kadha kadha, wala hakula usiku, mlala hivi kuna njaa nikasirika. Wasemea nini sasa? Basi jana nimwambia hivi hivi, nikamtoka chumbani nikaenda kula chumba kingine kwa 10. Kwa hiyo huyo nimwambia yeye acheka, anapiga makofi mwenyewe, amfurahi mpata habari. Simwambie kwamba katika Uislamu itakiwa usije kuniambia tena iwe mwisho hili, wala usimwambie mtu mwingine, hilo litakuponza siku ya kiyama. Si jambo la sawa. Na si mwanamume kwamba una kama sikani ukazungumza zungumza tu mambo ya nyumbani kwako. Basi jana jana vipi sasa mambo hayo? Si katika maelekezo ya dini tuwe na vifua vipana ya kuhifadhi mambo siri za majumbani? Hatuzungumzi matendo ya ndoa, tunazungumza hata yale yanayojiri katika majumba. Usipende kusema sema. Hilo limewaponza watu wengi sana, wanasimulia wengi wengi sana, ni kawaida, si wanaume si wanawake, balaa limewapata.